पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण उसे एक नाम में निष्ठा रखे और नाम जप के लिए तो बोले मैं एक निश्चय नाम पर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि सत्संग में अनेक नाम और नाम पर कीर्तन होता है कथा होती है तो मैं नाम जप के लिए एक नाम पर निष्ठा रखने के लिए क्या करूँ। दो वर्ष नहीं है तो एक ही समझो तो एक ही उसी के नाम अनेक है जैसे एक घट को घट की कहते हैं कल भी कहते हैं घड़ा भी कहते हैं है एक का वचक एक परमात्मा का ही है ऐसे मान लो मानो वाच्य एक है वाचक अलग अलग शब्द तो अलग है शब्दों के द्वारा एक परमात्मा का ही है तो चिंतन एक परमात्मा का ही करो नाम का चिंतन नहीं एक परमात्मा है उस एक का अपनी वृत्ति एक बना लो और नाम का चिन्ह नहीं होगा वृत्ति से एक उस एक परमात्मा से बैठ जाएगा ये नाम अलग अलग है रूप एक ही है परमात्मा का राम रूप कृष्ण रूप शिव रूप शक्ति रूप हरे सूर्य सब एक का वाचक एक है वो परमात्मा एक ही है अनेक नामों से जैसे विष्णु सहस्र नाम है हजार नाम से विष्णु एक है हजार नाम है हजार नाम विष्णु नाम महाभारत में है हजार नाम पद्म पुराण में है विंजारा है बड़े बड़े नाम अच्छा बड़े तो हजार नाम वहां हो गया दो हजार नाम हो गए दम ही एक ही है एक परमात्मा का नाम कर दो जैसा होगी एक हो जाएगी अनेक नाम शुरू कर और बोलो गोविंद गोपाल की जय और प्रसन्न रहो प्रसन्नता की बात बड़ी बढ़िया लगी मन प्रसाद सो में तो मौन बात विग्रह भगवान ने तपस्या कही है मन की तपस्या शरीर की तपस्या वाणी की तपस्या और मन की तपस्या मन की तपस्या ही बताई मन प्रसाद एकदम प्रसन्न जो हो जाए अनुकूल हो जाए प्रतिकूल हो जाए मन प्रसन्नता है प्रतिकूल कितना दिन है ये प्रतिकूलता आती है वो कितना दिन के लिए कितने समय लिए आती है ज्यादा प्रतिकूल नहीं आती अनुकूलता सदैव रहती स्वाभाविक उदासीनपना है ना अनुकूलता और प्रतिकूलता ये है द्वंद्व निर्द्वंद्व स्वरूप परमात्मा का तो निर्द्वंद प्रणाम हरदम रहता है खुशी दुखी ठीक बैठी अनुकूलता प्रतिकूलता ये बदलते रहते हैं क्या देंगे क्या देंगे बड़ी आय क्या घटिया है किम भद्रम केव भद्रम से वसन शिशि वसनो किम भद्रम केव भद्रम क्या अच्छा है क्या मालूम से अच्छा गुस्सा नहीं अच्छा कुछ नहीं ये अच्छा मंदा ये करना ही भेद है ये द्वंद्व है द्वंद्व विमुखता तू शुभ तू संगी शुभ शुभ द्वंद्व से रहित ये बढ़िया द्वंद्व सहित निराकार निर्द्वंद है, निराकार निर्द्वंद निर्लोक अक्षेमात्मा महान परमात्मा परायण मौज अर्धम मस्त रहो। ये विशेष मान युक्त तपस्या मन प्रसाद सौम्य तो मौन माध्यम भाव संशुद्धि तपो मन समुदे मन तप है हरदम प्रसन्न है ना हरदम क्या आरंभ जाने वाले सुख रूप आरंभ जाने वाले हैं प्रसन्नता हरदम रहने वाली है। ये बदलने वाले हैं, ये बदलते रहते हैं, कहां तक उसे विचार करेंगे, कहां तक विचार करूंगा, ये तो बदलते रहते हैं। थपड़े खाते हो मन प्रसाद सौम्य तो मौन बात मैंने कहा भाव संशुद्धि भावों को शुद्धि हो भावों ने परिणाम बदल दो। संसार तो बदलता ही है, ये स्वरूप है संसार को तो बदलना ही स्वरूप है। अपने को भाव शुद्ध रखना है, मन को प्रसन्न रखना है, अपने ही करना है, अपने में बदलता नहीं है, संसार बदलता है। संसार नाम ही उसका है, बदले नहीं उसको संसार की तस्वीर है, संसार नाम ही है। हर बदलता है ठीक रूपये ठीक होता ही रहता है, अध्यात्म होता है। आगमा पाई न्यास्थान स्थिति यही अध्यते पुरुषम ये तो दुख सुख है। आगमा पाई न ये व्यथा नहीं पहुंचाते, हसन पैदा हुए सो अमृतत्व कल्पते वो मुक्ति का पात्र हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। कल्याण में बाधक यही है सुख और दुख, द्वंद है ये द्वंद ही है, द्वंदे विमुखता सुख दुख संगे सुख दुख संगे द्वंद्व से रहित होते हैं। प्रचंदे अमूदा पद्म भीम तत्व अविनाश पद को प्राप्त हो जाते हैं। वो श्रम है ना सुख में है ना दुख में है, वो सम में है। तो अपने को सम रहना है, सम रहना वही कहलाता है जहां विषमता का है। बोल वाला विषमता ही है, संसार मात्र विषमता ही है। अनुकूल प्रतिकूल ठीक है बैठिए वही संसार है। संसार दो रूप में संसार है, दो विषमता रूप परमात्मा सर्गो ये शाम साम्य से तक मना जिनका मन साम्यता साम्य अवस्था में स्थित हो गया उन लोगों ने इस जीवित अवस्था में ही संसार जीत गए। तो निर्दोष ही सम ब्रह्म ब्रह्म निर्दोष सम है, क्षमता में स्थित हो गया। इस बात तस्मात ब्रह्मण की स्थित ब्रह्म स्थित है उन पहचान है क्षमता में से तो होगी तो आप स्वरूप में सिद्ध हो गए, विषमता रहे तो स्वरूप में से नहीं होगी। तो निर्दोष होगी समय ब्रह्मा संसार विषमता और परमात्मा क्षमता तो ही है तस्मात ब्रह्म की स्थित एक शांति एक आनंद के चलते घटवट गुड़ नहीं आने वाली होगी आने वाली ये संसार है बदलता है अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख ठीक कर बैठी होता ही रहता है। थप्पड़ रहती है कहां तक करें कहां तक एक हद नहीं है। अनुकूलता भी है बदलता भी अनुकूलता भी प्रतिकूलता ये चलता ही रहता है एकदम यही तेज देता सर्वो ये शाम सामने स्थित माना जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया उन पुरुषों ने यही जीता यहाँ ही ये जीवित अवस्था में ही संसार में व्यथा खुशी होना भी व्यथा है दुख होने में व्यथा ये व्यथा का नाम सही है सुखी होने में व्यथा है व्यथा दुख का नाम होता है। भगवान कहते व्यथा है सुख होने में व्यथा तू रंग बैठा यंग है ना बेचैन देते समस्या को दूर नहीं, हम सब और तय कर तो मुक्ति का पात्र होता है। तो हरदम सम रहो, शांत रहो, प्रसन्न रहो, हरदम हरेक हालत में हरदम प्रसन्न है, हरदम हरदम प्रसन्न है। ये सब अवस्थाएं बदलती है, बदलती अवस्थाएं बदलती रहती है, सुख दुख बदलता है, दुख सुख बदलता है, बदलता है। एक कुम्हार था, उनके दो बेटी थी, पास पास में गांव थे, दो गांव में ब्याह हुई थी, तो एक तो घोड़ा बनाया करते और एक अपनी खेती की अगर थी, तो घोड़ा बना करके रखा, उससे सूख जाए तो फिर आम हमें देख के पकाते हैं, तो उसने अपना घोड़ा बना कर रखा था। लड़की खेती की हुई थी, तो पहले एक गरीब पहुंचे कि बाबा जी सब ठीक है, वर्षा होगी तो भी सब हो जाएगा, वर्षा हो जाए कच्चे घर सब पिट जाएगा। दूसरे घर पहुंचे कि बाबा जी वर्षा होगी तो ठीक, अरे 5-7 दिन दर्शन वर्षा नहीं हुई खेती सूख जाएगी, हमारा बड़ा कर्जा हो गया, अब भगवान पड़ गए पंचायत में बताओ क्या करें। वर्षा करते एक रुकी, वर्षा नहीं करते एक रुकी, क्या करें बताओ। दोनों अपनी बेटी दोनों कन्या को सुख चाहते हुए हमारी पुत्री को सुख हो, हम क्या करें बताओ। तो इस संसार तो रूप यही है, सुख दुख सुख दुख, कहीं सुख कहीं दुख कहीं सुख, अपने प्रश्न कर मौज रहे हरदम। अगर चीज तो मौज की बात, जाओ चीज तो मौज की बात, जन्म गया तो मौज की बात, मर गया तो मौज की बात, अपने को मौज ही मौज है, ये तो होता ही रहेंगे तो कहां तक चिंता करें बताओ। कहीं उन्हें छाड़ी देख ली भाई, इन्हें रोटी तो खुद तो चलना कठिन तो फिर भाई को देता, कमाता है थोड़ा उसको हमने भाई जी को देता। अब देखो बड़ा खास बात है, तो ये दिन बदलता रहता है, इन क्या राजी हुए क्या नाराज हुए, क्या सुखी हुए क्या दुखी हुए, ऐसे ऐसे मैं मिला हूँ समाज में लाखों और करोड़ों रुपए हो गया और रोटी सुबह की ऐसा हूँ बनने मुश्किल, ऐसी अवस्था वही देख ली। खेती में काम करता उसमें भी पूरी नहीं थी और आज करोड़ों रुपया, तो ये आते रहते क्या सुखी और क्या दुखी हो, ये तो बदलता रहता, संसार है बदलना, ऐसा स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप बदलना नहीं है, ये है ही तेरे जितना स्वरूप, ये साम साम्य स्थिति हमारा समय अवस्था मन से तो हो गया मौज हो गई, आनंद हो गया तो मौज होगी, दूसरा तो मौज होगी, अब तो एक मौज है, कहीं मर जाए तो अच्छी बात है, एक संतों की बात याद आ गई कि महाराज आदमी बहुत मर गए और मर रहे हैं, मरी चल रही है कि झड़ जाएंगे सुख से अलग नहीं। कहते महाराज आज बढ़ गए, आज आज बहुत बड़े भिक्षा मिल जाएगी, अच्छी बात है, तो क्या घना बढ़ गया तो दूसरे सुगम तो मिल जाएगा, बढ़ गया तो उसी बात है सारे ज्यादा खुल सकते, मुझसे वो आदमी आ गया, वो आ गया, आ गया। पूरे मर्द वही हर हाल में खुश है, पूरे मर्द वही जो हर हाल में खुश है, सुखावे से दुखावे तो आएगा, ये तो आएगा बदलेगा, ये तो बदलने वाला ही है, बदला नहीं तो संसार क्या हुआ, तस्वीर होगी सभी तस्वीर है जी। बदलने में जो रस है वो बिना बदलने में नहीं है, संसार का रस बदलने में है, परमात्मा रस न बदलने में। ऊंचा नीचा अच्छा बंदा था वो तो था, वो तो क्या राजी हुए क्या ना न पड़े प्रियम प्राप्ति नोदी प्राप्ति सा प्रियम सर्वोदी समूढ़ ब्रह्मणी स्थित ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थित ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थित ऐसे न हो एकदम एकदम हर समय सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, सदा दिवाली संत के आठों पर धन दिवाली आज दीपक जो संसार से ऊंचे उठ गए, संसार राजी नाराजी और संसार डूब गए हार गए और ऊंचे नीचे नहीं हुए वैसे सब हरदम ऊंचा है क्यों नीचे जा गए क्यों दुख पाओ बताओ शांति रखो उपदन रहो प्रश्न रहो तब हरदम आनंद सदा दिवाली संत आठों पर आनंद नफे में भी आनंद नुकसान में भी आनंद वो आनंद एक है, बदले वो संसार है नहीं बदले वो परमात्मा, परमात्मा क्या बदले वो है जो रहता है ये केवल सात्विक का बाबा राजदास तमसा से मते में तुम दे सुते भी न उनमें मैं हूं न मेरे में भी है ये बदलने वाले इस बार से हर हम शांति रहे सदा दीवारी संत के साथ ऊपर न प्रेषे प्रियम प्राप्य प्राप्त सा प्रियम अप्रिय प्रिय तो होता है ये अनुकूल है प्रतिकूल है बड़े खुश हुआ समय मन में मस्त न प्रिय से प्रियम प्राप्य हर्षित नहीं हो अप्रियम प्राप्य न होते हर्षित नहीं हो शांति रहती है आनंद रहता है शांति रहता आनंद रहता है मौज रहती मस्ती रहती ये बात है सदा दिवाली संत की बात तथा गोविंद भगवान छोटा सा पशु बनाए हुए नारायण बना दिए बड़ा सत्संग वही होता है सत्संग वही होता था यहाँ भी होता और वो टाँड बनाई भी बड़े पहले दुकानों में काम करते दुकानों में सत्संग करते होते होते बढ़ते बढ़ते इसी तरह थोड़ा छोटा छोटा भी जाते गंगा जी किनारे और ये पैसे बीस बीस रुपये बढ़ पड़ गए अब उनसे बन गया जो जो भीजे काम रहे थे तो भारी हो कमर से भीजता तो है भारी होता होता रहता है संसार है शुरू मैं जब आया था वर्षा तो सिया नहीं आती थी हमारे सत्संग में सिया नहीं आती पूछ जाती थी स्त्रियों को नहीं था। तमाशा है, माया जी भवन से संगत वहां थी स्त्री आप कहीं कटे कहीं कटे। निश्चय कानों में बाण में भी बात है गाय थे पचास वर्ष ऊपर हो गया उसमें व्याख्यान में भर नीचे ने कहा कि 2000 के पास में सत्संग आएगा 2000 के शाम को सोवे के कर दूंग में लोग उठेंगे सत्संग में चेतावनी पुस्तक चेतावनी सी बात हुई। शेर जी ने कहा कि अभी जैसे सत्संग करते हैं ऐसे सत्संग करते रहे तो सत्य भी समझ लेना कुछ आएगा कुछ सत्संग ही करना मुश्किल हो जाएगा लोग बंद करेंगे इसको ऐसा समय आएगा जो सत्संग चलता है। बहुत से कहने लगी भाई जी का नेताओं ने कहा भाई जी को ऐसे तो साहब क्यों लोगों भ्रम लोगों भ्रम पैदा क्यों करते हो जैसे भ्रम पैदा मत करो आप कृष्णांग निकला कृष्णांग वह निकला के कल्याण संपद कैसा आदमी है भारत वर्ष जाता था उन्नति में टांग पकड़े पीछे कैसा ऐसे रहता है कैसा आदमी ऊंचा नहीं से ऐसा आदमी जो उन्नति अभी उन्नति कर रहा है आज सुबह बताया नहीं समझ सकते नहीं करे क्या वजह अंध आदमी देखे खोल वो देख सकते आंखें फूट गई अब क्या करे वो ऊंधी बात अच्छी लगती है ना प्रति प्राप्ति तामसी बुद्धि है सर्वार्थान तामसी बुद्धि का बात तामस इतने बड़े शहर में सत्संग थोड़ी सी होती है पंडाल में भी बहुत थोड़ा आदमी शहर को देखते हो बहुत थोड़े पंडाल भैया तो आदमी बना तो आदमी बनाए अरे शहर कितना बड़ा है कन्याब होती अच्छा सही अच्छी नहीं लगती चलते नहीं होगी बिचार नहीं तो चलना नहीं दे क्यों लोगों खराब करते हो जोधपुर में हमारा गागर का ऐसा भ्रम मत फैलाओ तुम्हारी खबर लेंगे ले लेना भैया लोगों में भ्रम फैलाते हो तो फैलाते हो भाई अरे इतनी बात क्यों नहीं मानते क्या दशा होगी भगवान जाने ऐसे आश्चर्य की बात है आश्चर्य मुसलमानों के मंदिर हमारा बना रहे तो क्या बाधा होती है अगर तोड़ देने उसको क्या लाभ होता है हमारी पुस्तकें है हम पढ़ते रहे तो क्या है वे जला देते हैं जला क्या फायदा चाय बना कर पिए हमें पोथी चाय तुम्हारे पोथी रहने से हानि क्या है या तो पोथी चलाने से फायदा क्या है स्वभाव है और उनकी संख्या बढ़ रही है जोर से इंदौरी घट रही है अगर क्या दशा होगी भगवान जाने पता नहीं परंतु आप लोग मानते नहीं हमारी बात जैसे सुनते तो है ज्यादा आदमी सुनते ही नहीं थोड़े आदमी सुनते हैं सुनने वाला मेरी बात सब बातें नहीं जैसे कोई भी बात जैसती है कोई नहीं जैसती न समझते नहीं सब बातें नहीं समझते न सर्व सर्व जाना थी सिद्धांत आता है सब आदमी सब बात जानते, कोई आदमी कुछ जानता कोई कुछ जानता कोई कुछ जानता। गोविंद गोपाल की जय, गोविंद गोपाल की जय। याद रखो भगवान को याद रखो, अपने तो एक बात है एक भगवान की याद रखो। आदमी सोचता है कि धन करते हैं इतना धन हो जाएगा, इतना मकान हो जाएगा, इतना पद हो जाएगा, हमारा ठीक हो जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा, तेरा हम नाम सकते बोलता ही रहता है, सब देता है ऐसा देता है, प्रत्यक्ष देखते हैं दूसरा भी कोई बात है। भगवान की माया पीते देखते हैं कहते हैं सुनते हैं समझते हैं चार बजे गायों क्यों मारते हो, गायों की सरकार नहीं बनती, अवसर सब कहते सरकार नहीं बनी, अरे सरकार कौन है तुम्हें सरकार पता है। दुनिया का अहित हो रहा है सोचते हैं, बहुत खराबी आ रही है, आप वो कह दो आप मानते नहीं। आपके तीन स्थान बड़े पूजनीय है, कृष्ण भगवान का, रामचंद्र जी का, शिव जी का, वे सब तो क्या फायदा हुआ, नहीं तोड़ने क्या नुकसान है, हमारे समझ में नहीं आता, आप बताओ कोई बेटो बताओ। क्या कहते हैं इस गुना का माना है सरस्वती माता मूर्ति लगे सरस्वती देवी की चित्र लगे हुआ जगह स्कूल में, सरस्वती देवी चित्र लगे हुआ स्कूल में, हाँ दादिया सरस्वती देवी चित्र दिखा हाँ स्कूल में सरस्वती जीरा चित्र लगोड़ा मैं हटा दिया के गणेश जी की कदर से, गणेश जी की जगह कदर कह नाम गणेश समुदाय कह नाम कदर बुद्धि कदे जैसी होगी पहली गणेश जैसी होती है वो कदे जैसी होती सरस्वती हटाओ प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष एकदम गणेश जी है सरस्वती है जिसे याद करने मात्र से शांति मिलती है बजाती है उठाओ वो ठीक थी। अभी ये हिंदू कर रहे हैं हिंदू वाजपेयी जी ने उसमें सुनी बात भेजनी बात कही सो भी परमात्मा की शर्त थी हिंदू लोग उठ उठते कहते सांप्रदायिक बात है सांप्रदायिक मन में अभिमान है हम संप्रदाय को नहीं मानते हम सांप्रदाय नहीं है हम परस हैं। जब बुराई अच्छाई का चूल्हा पहनती है तब नाश होता है, अच्छाई का चूल्हा पहने बुराई है बुराई वो अच्छाई का चूल्हा पहने ना बात होती भाई बुराई है वो अच्छा ही चूल्हा पहन गिराती है। सीता जी सब जानने वाले परंतु रावण आया साधु के वेश में, साधु के वेश में क्या मतलब लगे बेसाधु दौड़े यार साधु का वेश बनाने से मुश्किल हो गए। भगवान को याद करो भाइयों बहनों, पर तो भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु, प्रभु को पुकारो भाई और बहन सब। हे प्रभु हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सब ठीक होगा। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। हे प्रभु हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, त्रेता युग में सतयुग त्रेता पर द्वापर पे कर दू। त्रेता युग में, त्रेता युग में ऋषियों को मारकर हंडिया ढेर कर दिया, ऋषियों को चुन दे खा गए। तो गए मारती ऋषि साधु है ब्राह्मण है जीता जीता फिर अभी अभी तक छोड़ नहीं चलता। छोटों को शिक्षा देते छोरा को पेट में बीरियों भी, लेकिन किसी ऐसा अच्छी बात नहीं जाए। सब नास्तिक बने, सब ऐसा बने। सरस्वती घटाओ, गणेश जी घटाओ, दूसरे उठाओ, बुद्धि भ्रष्ट हो जी करो काम। बात नहीं आती। गीता सुनी ना टाबरा कनु प्रश्न पूछा तो ताली तो मैं सगला लोग खूब बजाई बीटे, परंतु आप खुद गीता रामायण को अध्ययन खुद करा, आपने टाबरा ना करा, आप प्रवृत्ति को नहीं मान लोगा। मैं अब फिर दुख हो गया, बोले दुख तो होगा तो चेत हो जा भाई। नींद में कोई स्वीच हो दे तो नींद खुल जा, दुख होने पर तो चेत आ जा। बात है दुख नहीं होती, परवा नहीं है। विपरीत काम जान करके, जान जान कर करते हैं, जान जान के विपरीत काम करते हैं, उसमें सुख मानते हैं। गोविंद गोपाल की जय हो, गोविंद गोपाल की जय हो, गोविंद। सर्वार्थान विपरीतान सर्वबुद्धि सा पार्थ तामसी, बुद्धि सा पार्थ तामसी। रजो रागात्मक बुद्धि कृष्णा सुन, गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद बोलो आया। जब तीन चार चार चार अभी चार दो एक बोलो बताओ भाई, कोई बात बताओ मुझे भाई। हमारे सत्संग करने वाले भाई और बहन तो सत्संग वास्ते आते हैं, कीर्तन के लिए उठ जाते हैं। दो चार पांच मिनट तक बैठना मुश्किल हो जाता है। पूर्व तुलसी पूर्व पाप ते हर सरसा न सुहाय, के ऊंग है के उठ दे कह दे बाछला। तो नींद ले जाए क्या उठ जाए, नहीं तो बाछला ठा नहीं ले तो खुद भी उठकर चलते थे। ठा नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है, जाकर हम क्या करेंगे, दोनों में लाभ किस में है, सोच ही नहीं अकल में नहीं आती बात। अकल में आ तो अपना आयत कौन करे बताओ। आवाज सब एक भगत महाराज रामदास जी महाराज थे, समर्थ रामदास, वो उनके हनुमान जी के दृष्टिदास थे। तो कोई हनुमान जी अवतार था उनसे पूछते इस बात की, तो हनुमान जी के भक्त थे, संत थे। एक दिन हनुमान जी से कहा कि महाराज लोगों को दर्शन दे दो, आपके दर्शन हो जाए तो लोग पवित्र हो जाए। तो तुम इकट्ठा करो, इकट्ठा ही कर दूंगा। शिवाजी थे ना, राज पूजे थे, तो अगर लोग इकट्ठे बहुत होते, कृष्ण में करो, गांव के बाहर अपने दरिया बच गई, झाड़ लग गए, सोने गए, गैस पत्तियां लग गई, बहुत विस्तृत मैदान, आज सत्संग और अच्छा होगा। तो कहा मैं कथा मांग दूंगा। तो हनुमान जी ने कह दिया देखो कथा शुद्ध कथा करना, तो मैं आ जाऊंगा, शुद्ध कथा दूंगा। तो शुद्ध कथा कह दी, शुद्ध से क्या है, हनुमान जी महाराज ने कह दिया। तो समझ बाबा ने कहा शुद्ध क्या कह दो, पानी में कहीं कहीं अशुद्धि आ जाए, भूल हो जाए, शास्त्र में बहुत और कहीं विकृति हो जाए। उन्होंने शुरू कर दी कीर्तन, भगवान नाम का कीर्तन, जो वो यूं कर गया कीर्तन करते हुए तात बजा दे जाओ, 20 बजे गए। महाराष्ट्र में कीर्तन होता है ऐसे, जो जगह रहती है सात बार बैठ बजाते हैं, वो कीर्तन करने शुरू किया। लोगों ने समझा आपके सत्संग सुनाएंगे, अब सुनाएंगे, अब सुनाएंगे, कुछ सुनाते नहीं। तो देखा बाबा जी तो कीर्तन मन लग गया, अपना कीर्तन गड़बड़ी कर सकता है, कीर्तन गड़बड़ी कर ले, यहाँ सोचते हैं कितनी बार करते हो, घर पर कितनी देर करते हो। वहां से उठने के लिए बहुत बढ़िया उपाय है, कीर्तन तो हम घर पर ही कर लेते हैं, घर पर जाकर कीर्तन करोगे। ये परमात्मा से अलग होने के लिए बहुत बढ़िया युक्तियां है, कीर्तन घर पर ही कर लेंगे, करते थे नहीं, एक दिन भी नहीं करते, 11 समास नहीं कहते होगा सर, कीर्तन घर पर जो उठ गए वो अपने मस्ती में कीर्तन करते रहे। कीर्तन करते करते लोग उठ गए, कोई जाओ सब कोई नहीं उठाएंगे, किसी के लुक दिया, ये करते करते सब चले गए, गैस वाले का बड़ी मुश्किल हुई, थोड़ी हवाई गैस बुझ गया, दरिया में चट ले गए। अब जिस दरिया पर घूमने बाबा जी क्या करे, मुश्किल वैसे हो दूसरे सब कुछ आ जाए। बाबा जी मन मस्त कीर्तन कर रहे, भगवान नाम कर रहे हैं, हनुमान जी को कहेंगे हनुमान जी महाराज देखो शुद्ध कथा गई। तो सब जब चले गए तो दरिवाल ने सोचा वो क्या करें, तो उधर जावे तो इधर खबरी, इधर जावे तो सब खुशहाली, वो भी जल निर्भर है। सब लोग चले गए, अकेले रहे बाबा जी, आंखें मुझे करके ही रहे, हनुमान जी महाराज प्रकट हुए कि मैं सबको दर्शन दे दो, सबको सबको ना तू हन मैं दो दिन आ। कीर्तन घर पर ही कर लेंगे, हनुमान जी प्रकट हो गए कि देखो मैंने शुद्ध कथा कही, हनुमान जी में आ गए ना, कथा शुद्ध कही ना, अशुद्ध नहीं कही, शुद्ध कथा कही। जो आज शुद्ध कथा सुन सो दे रहा हूँ, कीर्तन की थोड़ दी है, अरे बस चले तो कीर्तन चलावे अरे घंटा घंटा, पर तू चलाओ कोरा तुम गो बैठे और तो वो सुनेगा नहीं, ये तो सब हो रही है। सबको दर्शन दो किसको देगा कोई नहीं, सब मैदान में दो हाथ हो गए, हनुमान जी महाराज एक शिवाजी गुरु जी समर्थ राम का। हम देखते हैं सत्संग में यही बात है, जहाँ कीर्तन शुरू कर जमाने सब सर दशा है हमारी, हम बोलो क्या करें। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2055 1 दिसंबर 1998 को सायं लगभग 4:30 बजे से गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ। राम।